un caz cu prezentarea generală pentru discuția. O inscripție din cele făcute, la care știți ce aveți de făcut, transpunere în latina clasică, traducere și interpretarea fenomenelor pe care vă vedeți acolo. O inscripție pentru două puncte. Și un subiect conex, care o să fie categoriile gramaticale ale numărului, ce am discutat la începutul semestrului, sau accentul cu care vom încheia. Două puncte. Deci acesta este examenul din 10 iunie, care corespunde acestui curs de sintaxă și seminarului. Da? Sau accentul. Accentul tratat în fonetică istorică, pentru că e aceeași discuție. Da. Deci ăsta e examenul pentru clasice și B. E clar, da? Da. Acum, scuzați-mă un pic, dacă tot se na subiectul de examen lichidă și povestea foneticii. Voi aveți examenul de fonetică miercuri 28, o să fie, da? 28 mai. Miercuri 28 mai. De la 1 la 3, deci la împlinirea noastră obișnuită, și aveți așa, un subiect de vocalism pentru 4 puncte. Imediat vă spun ce înseamnă asta. Un subiect de consonantism pentru 2 puncte. Și pentru ultimele 3 puncte, veți primi 6 cuvinte din cele care au apărut cel puțin de 2 ori în exemplu, da? Pe care le analizați din punct de vedere fonetic. Fie în perspectiva limbii latine, deci înăuntru limbii latine, fie sau și, da? În comparație cu greaca, deci cu contextul inorocan. Dacă sunt 3 puncte la 6 cuvinte, e clar. 50 de sutimi e cuvântul. Și acum pricepem de ce e bine că revin la același exemplu. Ca să avem mai multe subiecte, mai multe cuvinte pe care se întâmplă la analizată. De fi pomenit cel puțin de 2 ori. Ori să întâmplă. Nu vreau să spun un cuvânt pe singură dată. Apare mai multe exemple. Ce înseamnă vocalist, ce înseamnă consonantist? Înseamnă ori inventari fonetic, ori modificări fonetice. Atunci, în principiu, dacă aveți un subiect de inventar vocalic, o să aveți schimbări consonantice. Dacă aveți schimbări vocalice, aveți inventar consonantic. Dar asta nu vă încălzește niciun fel. Vedeți pe loc cum aplicat bilat. Da? E totul clar? 2 ore. Pentru fonetică, da, 2 ore, nu se poate altfel. Și sintaxa? Sintaxa vă vreți. Vă stați să ne fie de care. Să vă vreți să mai scrieți și nu vă dați eu? Nu, cum să-l spuneți? Vă dați. Da, fonetică, în principiu, avem după aceea cursul de sintaxă. Deci, e bine să terminați de 2 ore. Dar terminați. Așa vă va aveți experiența. Câte linii ori pentru fonetică? Și la mamă. Și la mamă. Da, mă, te urmă de fică. Da, mă. Trebuie să fie al meu, așa mă de fică. Bun. Am vorbit despre locativ. Cred că trebuie să ne-am văzut. Făceam în felul acesta o ușoară alunecare înspre cazul ablativ, despre care vorbim astăzi. De ce facem o ușoară alunecare înspre ablativ? Pentru că ablativul latinesc nu este un caz în care sunt înmănunchiate mai multe funcții. Eu n-am vrea de a spune că în ablativul latinesc găsim moștenirea unor cazuri diferite la nivel proto-indo-european. Care sunt aceste cazuri? Locativul, separativul și instrumentarul. Locativul, separativul și instrumentarul. Pe toate le găsim în latină sub eticheta ablativului. Ce ne facem că e un nume diferit de toate celelalte? Păi, nu doar de amuzament am pus întrebarea asta, vreau să vă amintiți ceva ce am pomenit întreagă, dar mă prinsesc că nu mai știu. Dacă la fonetică sau vorbim de situație, acum reiau acum povestea asta. Cazul ablativ la nivel proto-indo-european este foarte slab atestat formal. Puteam să nu mai adaug formal, pentru că deja e redundant. Da, prefer să fiu redundantă decât să nu fie clar. De ce a fost o exprimare redundantă? Prin caz, înțelegem întotdeauna o formă și o funcție. Da? Atunci e suficient să spun că în proto-indo-europeană ablativul este un caz slab reprezentat. Punct. Problema este a formei. Deci tocmai ceea ce ne numim caz. De ce e clar că este un caz slab reprezentat. Îl vedem cum arată în paradigmă. Da? Este formă specială de ablativ într-un singur punct al tuturor claselor de flexiune. Da? A doua. Da, declinarea tematică, ceea ce numim în latină și în greacă declinarea a doua. Da? Este acea vocală E-O pe timbru O. Deci vocala E-O urmată de T. Asta este marca ablativului la flexiunea tematică proto-indo-europeană. Atât. Nicăieri în altă parte, în vreo altă paradigmă proto-indo-europeană, s-a părea că nu exista formă specială de ablativ. Ce să reiau? Spuneți. O E urma de T. Da? Deci nu aici era o formă. Dacă vorbim despre cazul ablativ în proto-indo-europeană, se datorează strict acestei ocurențe. Dacă apare la o declinare, la o clasă de flexiune, o formă specială, atunci da, punem că suntem în prezența unui caz. Caz, repet, înseamnă formă și funcție. Da? În permanență. Formă și funcție. Cum arată celelalte numere, în afară de singular? Dezastru. Nu e niciun fel de diferențiere. Dacă găsim undeva ablativ, atunci, abia acum spun complet, este singularul declinării a doua. A declinării tematice. Cam puțin. Cam puțin. Care este situația în latină? Tulburătoare. Da? Nu se știe de ce. Acest caz a avut un succes extraordinar în latină. A fost atât de mult agreat tiparul, probabil, al cazului, nu doar formal, da? deci funcția plus formă, acest tipar a fost atât de mult agreat, încât a fost extins la toate clasele de flexiune nominală. Deci de la acest model, vocală lungă, T, de unde apare modelul acesta? Pentru că vocala OE, vocala tematică, vorbeam de finală tematică, se combină cu vocala precedentă. Și rezultatul este o vocală lungă. Vocală lungă urmată de T. Ăsta devine în latină tiparul ablativului. Și acest tipar se extinde la toate clasele de flexiune. De aceea întâlnim și la declinarea a întâi, la declinarea a treia și chiar la vulpăditele astea venite ultimele, a patra și a cincea. Chiar și acolo au creat acest ablativ special. Nu vă mai atrag atenția asupra conservării vocalei lungi în poziție finală. Da? Despre asta am vorbit și știți. E cu adevărat vocală lungă în poziție finală, știm dintr-o lungă istorie. Dar, până la urmă, asta se întâmplă cu ablativul latinesc. Marca este vocala lungă finală. Bine atestat, ablativul latinesc, chiar în forma veche, cu D finală, da? Deci O, D, A, D, E, D, U, D. Toate acestea sunt atestate în inscripții. Numele pe care îl folosim pentru acest cal este numele creat de latin și nici nu ne-am permite să facem altfel. Abia v-am explicat că ei au salvat acest caz proto-indo-european care era șubred robotot, formal. Da? Atunci, dacă au vrut să-i spună ablativ, n-avem de ce să-i spunem altfel. Repet însă ce v-am spus, chiar la început, sunt trei cazuri pe care le întâlnim funcțional, vorbim de data aceasta, în ablativul latinesc, și anume vocativul, separativul și instrumentalul. Dintre acestea trei, cel care cu adevărat corespunde ablativului, în sensul cel mai vechi al termenului, este separativul. Dacă ar fi să descriem cum se cuvine acest caz, ar trebui să spunem separativ. Dacă avem o serie cu locativ și instrumental, atunci lângă ele trebuie să fie separativul și nu ablativul. Dar tradițional se spune ablativ și sigur că o să mergem mai departe pe linia asta, dar prezentând funcțiile dinăuntru ablativului latinesc, e bine să vedem care este mănunchiul funcțiilor separativ. Da? Bun. Începem cu ablativul locativ, tocmai ca să mergem în continuarea prezentării de rândul trecut a locativului. Ablativul locativ fără prepoziție a înlocuit vechiul locativ. Mai întâi la plurală și apoi la singular. E foarte acela tot ce v-am spus acum, nici corect până la capăt, sper, dar începem să înțelegeți de ce am făcut o introducere atât de lungă. Cum o să spun că ablativul a înlocuit locativul la plural? Păi ce să înlocuiesc? Da? De vreme ce locativul nu are o formă specială de plural. Tocmai aici este și hiba. Locativul avea la plural, cum am văzut rândul trecut, o formă care coincida cu a altor cazuri. Gruma de locativ din latină am văzut cum arată, da? Că seamănă cu genitivul la declinările întâi și a doua. Romai, Brundizi și așa mai departe. Dar pentru plural spunem Atenis. Acela este vechiul locativ. Care însă are o formă pe care nu o putem deosebi în niciun fel de ablativ și de fapt nici de dativ plural. Dacă e să recunoaștem până la capăt. E această unică formă la plural. Și de aici poate că a început să curgă istoria acestei luări în posesie din ce în ce mai agresive, ablativul care se întinde peste tot, întâi și întâi a preluat locativul. Și la plural, ce v-am spus adinauri, înțelegeți cât de șubret este, se răsfrânge asupra singularului. Asta da, recunoaștem. Și vechile forme de locativ ajung să fie înlocuite de forme de ablativ la singular. Vă dădusem exemplul Cartaginei, da? Cartagini este forma de locativ corectă. Cartagini, la Cartagina, este înlocuită însă de Cartagine. Aici chiar vedem ce se întâmplă. Un locativ autentic care este înlocuit de o formă autentică de ablativ, dar cu funcție de locativ. Câtă vreme este puternic sensul acestor forme, nu e nevoie de nicio prepoziție. Atunci suntem în prezența unui ablativ fără prepoziție. Nu e vorba doar de nume de așezări. Este vorba, probabil prin analogie, și de substantive comune care au de asemenea o referire spațială. Se referă tot la locuri. Loco, în primul rând. Cu pluralul locis. Parte. Regione. Litore. Toate astea apar în latina arhaică. Campo. Vale. E vale, da, sigur. Apoi, de la utilizarea unor sintagme de tipul euroloco sau totis aedibus, se poate ajunge la Toto Oppido, tot orașul, tot târgul, Toto Oppido. Media urbe, pe care cum traduceți? Media urbe. În mijlocul orașului. În mijlocul cetății. Da? Mijlocul orașului. Suma arche. Cum traduceți? Suma arche. marinat. Arche, ce este? Arx? Archis? Nu te-ai cunoscut? Arx? Cetățuie. Ah, cetățuie, dar... Cum te-am știut? Suma Arche e în vârful cetățuiei. Reluăm puțin. Cum arată ablativul locativ. Nu are acele forme de locativ autentic. În cea mai veche formă, da? Are însă formă de plural, care sunt o totală ambiguitate, că e locativ, că e ablativ, nu știu. Putem spune că este ablativ. Are aceste substantive comune, care țin de așezarea în spațiu. Se creează toate premisele unei preluări în forță a locativului în ceea ce are el specific. Și în latină vreau să spun. Și anume acele toponime. Deci numele de cetăți. Numa, infine mici și oraș. Da? Închis paranteza ca să vă aduceți aminte despre ce vorbeam. Brundisio este o formă care începe să apară și care este un ablativ locativ față de forma frumoasă, admirabilă, dar din ce în ce mai izolată, care este Brundisii. Cam atât despre ablativul locativ fără prepoziție. Ca în toate situațiile în care o informație concretă merită să fie subliniată, apar prepoziții. Elementele concrete ale unei funcții sunt subliniate prin prepoziții. Ce prepoziții apar la ablativul locativ? Mai ales in și sub. Amândouă precizează plasarea în spațiu. Și atunci, în perechea loco, in loco, deci loco, in loco, sau litore, in litore, putem recunoaște următorul fenomen. Utilizarea veche, sintetică, a formei cazuale fără prepoziție, cu toată încărcătura funcție respective, apoi, din nevoia de expresivitate, se adaugă un element cu valoare semantică. Da? Am spus element. N-am vrut să spun de la început prepoziția, pentru că această adăugare seamănă mai degrabă cu o utilizare adverbială. Deci este subliniată funcția cazuală printr-un element. Element adverbial, în fond. Sau care păstrează ceva din vechiul lui statut adverbial. Până la urmă, toate aceste vechi adverbe se fixează în latină ca prepoziții. Aceste adverbe, da? Altele se vor fixa ca preverbe. Dar astea se fixează ca prepoziții. Sunt redundante, de fapt. Pentru că funcția ablativului locativ era suficientă. Dar tocmai în redundanță stă forța lor. Vorbitorii au nevoie de elemente redundante ca să fie mai expliciți, mai expresivi, uneori, ca să fie sigur că sunt bine înțeleși. Și atunci devine atât de frecventă această utilizare a elementelor care aduc precizări, încât devine obligatorie. Deci, din frecventă, devine obligatorie. Și ăsta este momentul de cotitură, asta este articulația, ceea ce fusese la început un adverb cu încărcătura semantică, devine o prepoziție care mai are destul de puțin din vechea încărcătura semantică și are, în schimb, o mare doză de gramaticalizare. Deci de utilizare obligatorie, de utilizare automată. Asta este gramaticalizarea. In urbe este limpede, da? Înseamnă în cetate. E oarecum ce spuseseră mai înainte media urbe, în mijlocul cetății, da? Deci cu mijloace diferite de marcare. Sunt. Media urbe ar fi în cetate, în oraș la mijloc, nu? În oraș la mijloc, sigur că da. Da. De fapt, totul este foarte expresiv. Nu? Și până la urmă se ajunge la in urbe. Și media urbe, media ajunge să se gramaticalizeze. Că nu mai are toată valoarea de ceea ce se află în mijloc. De asta spuneam că sunt comparabile media urbe și in urbe. Chit că într-o parte avem la media urbe, avem de-a face cu un ablativ fără prepoziție, da? Din cu aceste ablativ cu prepoziție, sensul este același. Dar între media urbe și in urbe, urechea voastră de, și ochii de graficiști, imediat percepeți caracterul elegant al expresiei media urbe, da? Îl simțiți că este mai elegant. Nu mai fiindcă e mai neobișnuit. Media urbă e altceva. Nu chiar toată lumea știe cum să traducă. Vreau ce e în urbă și un ageam o să spună că asta e în cetate. Când media urbă, trebuie să citești măcar un picuț ca să știi cum să-l traduci. Da? Este o formulare tipic latinească, repet, tipic pentru o fază veche în care se mai folosea încă ablativul locativ fără prepoziție. Sub monte sub monte țineți minte ce înseamnă asta. Nu e o galerie sub monte, în principiu, ci e la coalele muntelui. Am vorbit la acuzativ despre valoarea prepoziției sub. Dar nu întotdeauna. Poți să rog și la acuzativ că sub pod, tot cu sub se folosește și imaginea este a râului care curge pe sub pod. Sub terra, sub terra, cu acuzativ locativ, e chiar dedesubtul pământului, dar nu are cum să fie. Pornind de la această utilizare tot mai larg răspândită a lui sub cu ablativul locativ, se ajunge la o abstractizare, se iese din domeniul spațial și așa se ajunge la formulări de tipul sub imperio, sub conducerea lui Cutare. Sub cutare consule, să zicem, sub cutare pe vremea când era consul, sau pur și simplu Domitiano. Sub domnia lui Domitian. Sub Domitian. Și mai spuneam așa. Da? E gestă o abstractizare progresivă. Și sub Domitiano nu e doar abstractizare, este și o formă eliptică. Da? Sub stăpânirea lui Domitian. Incoablativul capătă și el utilizări abstracte. De pildă, in hac causa, în această pricină judiciară, da? In hac causa. In salute comunim, în binefacerea comună. In nobis. Ca fiind un sediu al sentimentelor, al calităților sau defectelor, da? In nobis, la noi, în ceea ce credem noi. Și de aici se deschide o altă listă de abstractizări. In bono servo, la un sclav bun. Tot ceea ce ține de un sclav bun, da? Se poate indica printr-un ablativ locativ. În fine, deși nu e ultima în seria abstractizărilor, pentru că a zice că e o abstractizare mai slăbuță decât cel de dinainte, o formulare ca in Homero, la Homer, în Homer, aici, Maica zice că suntem destul de aproape de ceea ce a fost la început ablativul locativ, acela spațian, da? Concret. Pentru că dacă spunem la Homer, nu ne referim la Homer însuși, la poet, ci la epopee, la epopeile lui. Un loc din epopeile lui. Atunci, poate fi văzută ca o realizare spațială, concretă, în măsura în care epopeile pot fi văzute ca un loc în care se găsește un pasaj. Ablativul locativ fără prepoziție era utilizat și cu valoare temporală și ca... Putare, consule? Da. Și altele, imediat. Deci cu valoare temporală, la plaut sunt numărate asemenea exemple. Die septimo, pentru die septimi. Ce vedem aici? Die septimo este o formă de ablativ locativ față de die septimi, care ar fi fost locativul autentic. Hac nocte este cu adevărat un ablativ locativ temporal, fără prepoziție. Proxima estate, proxima estate, vara viitoare. Tot în această utilizare temporală, întâlnim termeni care țin de evenimente și care reprezintă repere în timp. Adventum. Adventum. Consulatum. Triunfo. Sau formule de-a dreptul pe care le întâlnim frecvent. Prima poeritia, prima poeritia, la începutul copilăriei. Da? Nu e prima copilărie, e începutul copilăriei. Ultima senecta, la sfârșitul bătrâneții. Nuptiis, la nunta, o formă de plural. Și, în fine, tot ablativ locativ și tot de timp, se poate să indice intervalul. Intervalul. Hoc triduo. Hoc triduo. Asta știți ce înseamnă? Hoc triduo. Acest interval de 3 zile. Da? Triduum este un interval de 3 zile. Sau diebus decem. Într-un schimb de 10 zile. Intră în concurență cu acuzativul duratei, acest ablativ al intervalului. Și asta se vede foarte bine în inscripțiile funerare, care sunt abundente. Asta folosesc cel mai slab cu lucrurile. Sunt covârșitoare, de fapt. Sunt covârșitoare prin număr, inscripțiile funerare și sunt covârșitoare atestările intervalului, da? Pentru că mereu se spune câți ani a trăit o persoană. Și cum se spune lucrul acesta? Cu ablativul, dixit atâția anis, da? Asta înseamnă că a trăit un răstimp de atâția ani, dar foarte adesea se completează cu menses și dies. Da? Deci a trăit un interval de atâția anis, ablativ locativ, și foarte des după aceea se spun lunile și zilele la acuzativ. Un acuzativ an durate. Foarte des am exagerat. Baiul este al prăscutărilor. Da? Fiindcă meșterul în care gravează o inscripție funerară vrea să mai câștige timp, ca să nu zic să nu mai muncească atât de mult. Și o să prăscuteze. Da? Și chiar dacă scrie întreg anis, de foarte multe ori prescurtează lunile și zilele. Și atunci nu știm ce caz va fi fost acolo. Dar sunt și asemenea situații de anis ablativ, pentru că este intervalul, și apoi menses și dies acuzativ. În fond este tot un caz al duratei și stau suportabil de bine împreună. Pauză.